Книга Естери. Розділ 6. Тієї ночі цар не міг заснути і звелів принести собі пам'яткову книгу, тобто літописи, і читали їх перед царем, і знайшли там записаним, як Мардохей доніс на Бігтана і Тереша, двох скопців царських, вартових при порозі, що задумували накласти руки на царя Ксеркса. Отож, цар спитав: «Яку честь і визначення віддали за це Мардохеєві?» І відповіли царські джури, що служили при ньому: «Нічого не зроблено для нього». Тоді цар спитав: «А хто є у дворі?» А саме тоді ввійшов у зовнішній двір царського дому Аман поговорити з царем, щоб повісити Мардохея на шибениці, що він йому споготовив. Царські джури відповіли йому: «Он Аман стоїть у дворі». «Нехай увійде», – сказав цар, і ввійшов Аман. Цар сказав йому: «Щоб то зробити чоловікові, якого цар хоче вшанувати?» Аман же подумав у своєму серці: «Кому ж іншому цар схоче зробити пошану, як не мені?» Та й відповів Аман цареві: «Для того, кого цар хоче вшанувати, нехай принесуть царську одежу, в яку вдягається цар, і приведуть коня, що на ньому їздить цар, а на голову йому покладуть царський вінець. Нехай дадуть одежу і коня в руки одному з визначніших царських князів і вберуть того чоловіка, якого цар хоче вшанувати. Потім нехай вивезуть його на коні на міський майдан і нехай перед ним викликують. Так робиться тому чоловікові, якого цар хоче вшанувати». І сказав цар Аманові: «Поспішино та візьми одежу і коня, як ти сказав, і зроби це Мардохеєві, юдеєві, що сидить коло царської брами. Не пропусти нічого з того, що ти сказав». Взяв Аман одежу і коня, вбрав Мардохея, вивів його на коні на міський майдан і окликував перед ним: «Так робиться чоловікові, якого цар хоче вшанувати». Потім повернувся Мардохей до царської брами, а Аман, закривши голову, смутний, поспішив додому. Коли Аман розповів своїй жінці Зереші та усім своїм приятелям те, що сталося з ним, то його дорадники та жінка сказали йому: «Коли Мардохей, перед яким ти почав падати з роду юдеїв, то ти нічого проти нього не вдієш, а напевно впадеш іще більше перед ним». Вони ще розмовляли з ним, як прийшли царські скопці та поспішно супроводили Амана на бенкет, що приготувала Естера.